vanmiddag brand uitgebroken. Het vuur is onder controle en de brandweer is aan het nablussen. In de buurt staat de kernreactor van Putten en die is niet in gevaar, zegt de brandweer. Het weer. Vanavond kan het in het oosten en in Limburg nog een beetje regenen. Morgen is het een zonnige dag en dan is het wat warmer. Van 18 graden aan de kust tot 27 graden landinwaarts. De ANWB verkeersinformatie die krijgt u van Bianca Damink. De meeste files worden inmiddels snel korter. Wat nog opvalt is de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt De Hoek is het oponthoud een half uur, want daar is een ongeluk gebeurd. Er is daardoor maar één rijstrook open. Van Amsterdam naar Den Haag op de A4 is het nog druk tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Het oponthoud is daar nog 20 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag moet het verkeer bij Utrecht over de vluchtstrook na een ongeluk. Er staat 3 kilometer file tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn. En het is druk op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Veel mensen zijn onderweg naar het Malieveld door een concert vanavond. Tussen Voorburg en het Malieveld heb je daardoor een kwartier tijdverlies. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de dag. Sociale media, we staan ermee op en we gaan ermee naar bed. Net als veel kinderen. Gewoon over de hele dag door zo'n beetje op de tablet. En 's ochtends, 's middags, 's avonds ook. En ook met avondeten ook wel gewoon. En dat maakt voor mij relaxed, vind ik, tussen de kinderen. Ja, relax misschien, zoveel schermtijd. Maar psycholoog Thijs Launsbach maakt zich zorgen over kinderen met cyberstress. Hij pleit daarom voor een kinderslot op sociale media. Is dat een goed idee? Daar gaan we over een kwartier over praten. Maar we beginnen met iets anders. Het Europese asielsysteem dreigt te bezwijken onder Afrikaanse migranten en daarom moet de EU snel migratieafspraken maken met Tunesië, betoogt VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans vandaag in een opinieartikel in het Algemeen Dagblad. Eerder pleitte zijn partij al voor deals met andere Noord-Afrikaanse landen. Is dat een goed idee? Bijvoorbeeld als die landen mensenrechten schenden. Brekelmans gaat in debat met medekamerlid Laurens Dassen van Volt aan de vooravond van een Europese raad over deze deals. Een goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. Meneer Brekelmans, het afgelopen jaar kregen Europese landen ruim 900.000 asielaanvragen te verwerken. Stijging van 64% ten opzichte van een jaar eerder. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat we zien dat na corona eigenlijk, na de zomer van 2021, dat de instroom heel erg groot is. En dat als je naar Europa reist, dat je vervolgens daar ook voor beloond wordt. Want je ziet dat de inwilligingspercentages die zijn vaak hoog en de procedures duren vaak lang en het is moeilijk om mensen terug te sturen. Dus eigenlijk degene die het lef hebben en het geld hebben en de gezondheid hebben om de Middellandse Zee over te steken, ja, die worden beloond. En de meest kwetsbare vluchtelingen die blijven achter. Dus het is eigenlijk een heel pervers systeem wat we met elkaar hebben gecreëerd. Maar dat was voor corona toch ook al zo? Dat was voor corona inderdaad ook al zo. Dus wat is dan nieuw? Waarom is het nu zo gestegen? Ja, corona snap ik, maar ten opzichte van de periode daarvoor ook. Nou, je ziet eigenlijk dat conflicten worden niet opgelost. Dus nog steeds is er een oorlog in Syrië, in Afghanistan en in Jemen. Eigenlijk die conflicten die al jarenlang duren, die blijven bestaan. En daarnaast komen er steeds meer landen bij waar het ook onrustig is of waar ook sprake is van conflict. Neem bijvoorbeeld recent weer Soedan. En je ziet dat ook mensen die langere tijd bijvoorbeeld in kampen hebben gezeten, na een jaar of 5, 6 toch besluiten om naar Europa te komen. Ah, kijk. En daarnaast zijn er ook nog steeds natuurlijk migranten die gewoon denken dat er in Europa een beter leven is, ja, en geen recht hebben op asiel. Maar ook van de asielroute eigenlijk misbruik maken om toch naar Europa, ja, te kunnen komen. Maar u komen. Zegt, er zijn ook grote groepen die dan al een tijd weg zijn uit hun eigen land en dan op een gegeven moment denken van ik zit hier in Libanon of in Turkije. Ik vind het uitzichtloos hier, ik trek door. Ja, het is eigenlijk heel divers en gemêleerd. En daarom is het helaas ook niet zo dat je net als destijds in 2015-16 kunt zeggen met één deal zoals met Turkije, dan zijn we er. Ben een ellende, we moeten met heel veel landen moeten we migratieafspraken maken. Maar de grootste route loopt op dit moment via Tunesië. Dus als het lukt om daar nu een migratiedeal mee te sluiten, zou dat wel een slok op een bol schelen. Je zou ook kunnen zeggen, Europa heeft 450 miljoen inwoners. Die miljoen per jaar kunnen we eigenlijk wel aan. Ja, alleen als je kijkt naar de asielzoekers wat voor voorzieningen zij nodig hebben, kijk alleen naar Nederland, dan zie je dat wij bijvoorbeeld zo dicht bevolkt zijn dat we niet die woningen beschikbaar hebben. En we hebben personeelstekorten in de zorg en in het onderwijs, dus daar komt dit al nog eens bovenop. Je ziet dat het asielsysteem, ook de IND bijvoorbeeld, dat die ook overbelast zijn. En natuurlijk is een probleem dat er een aantal landen zijn waar onevenredig veel asielzoekers naartoe gaan. Dus gaan met name naar Noordwest-Europa en niet naar Oost-Europa. Meneer Dassen, kan Europa 900.000 asielaanvragen per jaar aan? Ja, het verbaast me dat de VVD, hè, die toch altijd zegt dat je grip op migratie moet krijgen, waar ik het helemaal mee eens ben, eigenlijk die grip wil uitbesteden aan een dictator aan de andere kant van de Middellandse Zee. Kom ik zo op als u het goed vindt. Even deze vraag. Kan Europa 1 miljoen vluchtelingen per jaar aan? Nou, dus dat was mijn vervolg. Van als je juist zorgt dat je je eigen systeem goed op orde hebt, dan kun je er ook voor zorgen dat je mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld op een goede manier kunt opvangen. En dat systeem in Europa is op dit moment niet goed op orde. Wij pleiten al langer voor een Europees goed migratiesysteem waar onderlinge solidariteit is. Hè, zodat je zorgt dat je de asielopgave gezamenlijk uitvoert en opvangt. En dat je snelle en goede procedures aan de grens hebt, zodat je ook heel duidelijk snel weet wie mag er in Europa blijven en wie moet er ook weer terug. Nee, dat snap en op ik. Maar moment mijn vraag dat gaat je dat systeem het, goed mijn hebt, gaat over het ja, precies. Maak u zin af als u wil. En als je dat systeem goed hebt, dan ben je ook in staat om deze aantallen aan te kunnen. Precies, u zegt dan kunnen we dat aantal ook aan. Oké. Komen we misschien zometeen nog wel op terug. Even terug naar Tunesië. Meneer Brekelmans, u vindt dat Europa afspraken moet maken met Tunesië. Wat voor afspraken denkt u aan? Nou, in ieder geval om Tunesiërs zelf terug te nemen. Dat op het moment dat zij een bootje nemen naar Italië, dat we ze vervolgens ook weer snel kunnen terugsturen. Maar het liefste zou ik willen, net zoals met de Turkije-deal, dat ook voor nationaliteiten geldt, mensen geldt die door Tunesië heen reizen. Dus je ziet nu bijvoorbeeld dat er zelfs dat er mensen uit Afrika, maar zelfs ook mensen uit het Midden-Oosten kiezen voor de route via Tunesië. En ik zou willen dat we die mensen, dat we die wanneer ze in Italië komen, dat ze direct terug kunnen naar Tunesië, omdat ze daar ook een veilige plek hebben. En als je dat doet, als mensen weten dat die route is afgesloten, ja, dan zullen ze überhaupt niet meer naar Tunesië komen. Want er zijn weinig migranten die Tunesië als eindbestemming willen. Ja. En daarmee creëer je volgens mij een win-win situatie. Het is zowel goed voor de EU, maar ook goed voor Tunesië. Ja, precies, want u zegt het is nu een populaire plek, een vertrekplek voor iedereen die naar Europa wil komen. Heel veel mensen komen via Tunesië hier naartoe. Dus moet je daar een deal mee sluiten dat ze daar niet door kunnen in ieder geval. Exact. Ja. Eurocommissaris Johansson zei eerder dit jaar het volgende over de samenwerking met Tunesië. Tunisia is really a key partner, has been for a long time, and it's really important that we increase our cooperation with Tunisia. Ja, er zijn dus al wat afspraken met Tunesië. Meneer Dassen, bent u enthousiast over het voorstel om migratieafspraken met Tunesië te maken? Nee, ik ben helemaal geen groot voorstander hiervan. Sterker nog, ik denk dat we onszelf daarmee afhankelijk maken. En ik denk juist ook dat we daarmee creëren dat vluchtelingen steeds meer moeilijke routes gaan vinden om toch uiteindelijk tot Europa te komen. En we maken onszelf chantabel. Kijk, als je echt wilt dat de instroom van asiel naar beneden gaat, en volgens mij willen we allemaal dat er zo weinig mensen op de vlucht zijn, op drift raken door oorlog en geweld. Het werd net ook al genoemd door Ruben. Dan moet je ook echt gaan kijken naar de heer Brekelmans. Dan moet je ook echt naar de grondoorzaken van migratie gaan kijken. Dan moet je zorgen dat armoede wordt aangepakt, dat klimaatverandering wordt tegengegaan, dat honger wordt tegengegaan. En wat doet de VVD op dit moment? Die gaat precies bezuinigen op datgene wat al die grondoorzaken aanpakt. Ja. Namelijk ontwikkelingssamenwerking. Er wordt net als voorbeeld gegeven, hè, dat mensen die al langere tijd in vluchtelingenkampen zitten, dat die nu doorreizen naar Europa. Ja. Waarom komt dat? Omdat we gaan bezuinigen op ontwikkelingssamenwerken en daardoor kort op organisaties die precies in die vluchtelingenkampen mensen helpen die in een moeilijke situatie zitten. En maar daarmee creëren we dus ons eigen probleem. Ik wil even bij Tunesië blijven. Waarom bent u er tegen om daar een deal mee te sluiten? Nou, laten we vooropstellen dat er op dit moment daar een dictator is die absoluut niet de mensenrechten respecteert in dat land. En dus sterker moet je niet nog, gaan hij praten? Is op dit moment actief bezig om mensen in Tunesië op te zetten tegen vluchtelingen die daar op dit moment verbijzen. Ja. Als gevolg dat zij de oversteek naar Europa maken in gammele bootjes. En nee, ik ben geen voorstander om afspraken te maken met mensen die structureel mensenrechten aan de laars lappen. We zien nu dat we in Europa de Libische kustwacht financieren. De VN heeft vorige maand nog een rapport uitgebracht waarin staat dat de Europese Unie op dit moment helpt en bevordert misdaden tegen de menselijkheid. Er worden daar vrouwen verkracht, mensen worden ontvoerd. Ja, dan ben ik daar geen voorstander dat we zeggen, nou, dat is een goed idee, laten we daarin investeren zodat vluchtelingen daar onder onmenselijke omstandigheden worden vastgehouden. Dan hebben wij er geen last van. Maar ik denk dat er maar weinig Afrikaanse landen zijn met leiders die lijken op meneer Brekelmans en u. Ik zal maar zeggen, keurige jongens. En daarom zeg ik ook, je moet de grondoorzaken van migratie aanpakken. Je moet niet denken dat migratie iets maakbaars is. Mensen zijn op drift door oorlog en geweld. En als je de illusie wekt dat wij dat even makkelijk kunnen oplossen, dan is dat helemaal verkeerd. Meneer Brekelmans. Ook een afspraak met Tunesië zal ervoor zorgen dat mensen andere routes, mogelijk gevaarlijkere routes, die uiteindelijk de smokkelaars gaan helpen nog een beter verdienmodel te krijgen. Okay. En we verdienen daar, of winnen daar uiteindelijk als Europa niks mee. Meneer Brekelmans, in Tunesië zit een dictator aan de macht en daar moet je geen zaken mee willen doen, zegt meneer Dassen. Ja, en om nog even op een eerder punt te reageren. Kijk, de afgelopen jaren heeft Nederland meer geld uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. En de instroom is alleen maar toegenomen. Dus het is helaas niet zo dat Nederland met dat 1 miljard dat wij meer of minder uitgeven, dat is een euro per Afrikaan, bij wijze van spreken, dat wij daar het verschil mee maken. Dus dat is echt maar even dat argument van meneer Dassen, die zegt, nee, het is een dictator. Je maakt vieze handen als je daarmee gaat. En het helpt niet vooral ook. Kijk, we hebben eerder hebben wij die afspraak natuurlijk ook in Turkije gemaakt met Erdogan. En daar staan de mensenrechten ook stevig onder druk. Ja. Alleen je kunt wel specifiek voor migranten, voor Syriërs, kun je afspraken maken dat daar de opvang op orde is en de rechten zijn gewaarborgd. Hetzelfde moet voor Tunesië gelden. Dat op het moment dat wij die deal sluiten, dat wij afspraken maken over hoe vangt Tunesië migranten op. En dat moet inderdaad wel aan minimumvoorwaarden. Wat zijn dan die minimumvoorwaarden? Want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Wat is dan het minimum waar dat aan moet voldoen? En anders zegt de VVD, dan gaan we daar niet mee akkoord. Meneer Brekelmans? Minimale opvangvoorzieningen en een minimale procedure waarin wordt vastgesteld of dat iemand kan terugkeren naar het land van herkomst. Eigenlijk precies zoals dat met Turkije ook is gebeurd. We hebben de Turkije-deal, heeft de EU gesloten. En daar zijn, omdat Turkije had niet de asielprocedure zoals die gelden in Europa. Maar daar zijn extra afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat Syriërs ook voldoende opvang krijgen, toegang tot onderwijs. En dat soort afspraken kun je met Tunesië ook maken. En dan kun je dus het onderscheid maken tussen hoe migranten daar worden behandeld en dat hoe in brede zin hoe de bevolking wordt behandeld. En als ze dan de bevolking niet netjes behandelen, dan kan je wel zaken doen. Dat is wat u zegt. Dat hebben we met Turkije ook gedaan. Kijk, we hebben ook Turkse vluchtelingen. Maar dat is waarschijnlijk ook tegen, denk ik. Ja, dan kun je met geen enkel land zo'n beetje in die regio migratiesprake maken. Ja. Dus nou, ik vind dat je dat wel dat moet doen. Je kunt waarborgen dat die rechten helemaal gerespecteerd worden, dan is het een ander verhaal. Maar dat kan niet. En, dat is in Turkije ook zo. En de heer Brekelmans geeft daar in mijn optiek ook eigenlijk geen duidelijk antwoord op wat die minimale voorwaarden moeten zijn, behalve goede opvang. Maar wat betekent dat dan? Volgens de opvangrichtlijn zoals we die hier in Europa kennen, is dat dan de standaard die we met elkaar hebben, of dat niet? Nee, we hebben al jarenlang, staat ook in de coalitieakkoorden, dat als we dat soort deals sluiten, dat die materieel moeten voldoen aan het vluchtelingenverdrag. Dus dat betekent niet dat Tunesië het vluchtelingenverdrag moet hebben ondertekend en geratificeerd, maar dat wel de voorwaarden, ook zoals die daar beschreven staan, dat die dan voor migranten ook in Tunesië gelden. En dat is precies hetzelfde als we dat met Turkije hebben gedaan in het geval van Syrië. Meneer Dassen, uw oplossing gaat wel even duren. Klimaatopwarming tegengaan, oorlog laten stoppen. Dat gaat heel lang duren. Nou, ik noemde meerdere zaken. Hè. Allereerst moet je Europese systemen op orde hebben. Daarvan heb ik net uitgelegd hoe wij dat zien. Een echt Europees migratiepact met solidariteit. Dat is overigens nu niet wat voor ligt en waar de komende dagen over gesproken gaat worden. Dan moet je, als je... Mag ik daar nog een vraag over stellen? Ja, mag ik heel even afmaken, want anders krijg ik daar het argument dat ik onvoldoende punten maak van verlagen van de instroom. De grondoorzaken die je moet aanpakken, dat is inderdaad onder andere door ontwikkelingssamenwerking. We hebben een internationale afspraak om daar 0,7% van het BBP. Ja, maar je moet daar wel nu mee beginnen. Ja, nee, zeker. Want ik zeg net, je gaat niet het tegenhouden door 1 afspraak met Tunesië te maken. Mensen gaan andere routes vinden en je gaat de routes alleen maar gevaarlijker maken. En daarom ook een derde punt. Zorg voor legale migratieroutes, zodat mensen al eerder duidelijkheid hebben of ze überhaupt naar Europa mogen komen en daar ook kunnen blijven. Wie zegt tegen u, je maakt te weinig punten? Nee, ik wilde even reageren van de 3 punten die ik hier wilde maken. Ah, die wilde u zelf graag maken. Ik dacht dat er iemand achter u stond die zei van, je moet wel al je punten maken, Laurens. En Ruben fluisterde me net in, die andere ook niet. Ja. Ik heb 1 heel duidelijk punt, sluit die migratiedeal met Tunesië zo snel mogelijk. Dat punt is helder, Meneer Brekelmans, bent u er wel... Maar dat is dus ook te eenvoudig, hè? En dat is wel waar ik heel veel moeite mee heb. Je ziet een overtoomwindow, je ziet een verschuiving, een soort glijdende schaal in het migratiedebat, waarin mensenrechten steeds minder bovenaan staan. Maar mag volgens mij is dat toch wel iets heel belangrijks. Want we hadden vandaag een debat dat gaat over dat Europese migratiepact. En dan vind ik het schokkend dat wij als Nederland actief aan het lobbyen zijn om te zorgen dat we minderjarigen, dat we kinderen in detentie aan de grens van Europa mogen vastzetten. Ja. Ik vind dat problematisch en dat maakt me grote zorgen Over helder. Hoe wij naar mensenrechten nog kijken. Nog 1 concrete vraag. Een oplossing die je wel veel hoort is alle mensen die naar Europa willen komen, beoordeel die nou aan in centra buiten Europa en beslis dan of ze mogen komen of niet. Bent u daarvoor? Ik zou daar voorstander van zijn. Eigenlijk doen we dat nu ook al wel. Dat is eigenlijk een vraag aan meneer Dassen. Oké. Sorry. Nou, ik zou ervoor willen pleiten dat we aan de grens van Europa, dat we daar goede opvangcentra hebben en waar we dus ook snelle procedures hebben, zodat mensen weten of ze mogen blijven of dat ze terug moeten keren. Maar zijn jullie daar niet over eens dan? En dat op het moment dat ze terug moeten keren, dat ook gebeurt. En ik denk dat op het gebied van terugkeer, nou, daar zijn de heer Brekelmans en ik het wel over eens dat dat ook moet gebeuren. Nee, maar ook als, voordat ze hier naartoe komen, dat ze op plekken aan de rand van Europa de procedure doorlopen en dan wordt bepaald of ze door mogen. Constateer ik goed dat jullie het daarover eens zijn? Ja, zolang het wel de verantwoordelijkheid van Europa is en niet dat we het gaan outsourcen aan landen als Libië en dan met alle schendingen die daar gebeuren. Meneer Brekelmans, het is toch een begin van eensgezindheid. Ja, er is ook wel enige overlap. Kijk, waar natuurlijk spannend wordt, is als mensen die Europese asielprocedure ontwijken. En dat zie je nu heel veel gebeuren, dat mensen niet aan de buitengrens worden geregistreerd en toch naar Nederland komen. Daarom wil de heer Dassen vaak dat toch een oogje toedekken. Of zeg je dat? Die wil dat dan door de vingers zien. Terwijl ik dan ook vind, dan moet je ook heel erg streng zijn en mensen ook terugsturen. Want anders zie je gewoon dat om een systeem wordt heen gewerkt. En ik zou het liefst willen dat niet aan de buitengrens de asielaanvraag plaatsvindt. Want dan gaan mensen nog steeds in gammele bootjes over de Middellandse Zee. Maar dat dat buiten Europa gebeurt. En dat we dan mensen op uitnodiging hier naartoe laten komen. Nou ja, dus dan bent u ook voor legale migratieroutes? Als we de irreguliere route compleet kunnen afsluiten, dus niet net zoals nu dat er 70.000 mensen zich in Ter Apel melden, maar als we dat naar nul kunnen terugbrengen, of in ieder geval een heel stuk omlaag, dan wil ik in ruil daarvoor wil ik best legaal migratie. Op papier komen jullie best wel een eind, maar ik denk dat de werkelijkheid net iets ingewikkelder is. En inderdaad, nou, het is positief om in ieder geval te horen dat de VVD voor legale migratieroutes is. Okay. Ik denk dat als je echt wil zorgen dat je smokkelaars tegengaat, dat dat een voorwaarde is. Ja, als de irreguliere migratie naar nul gaat, dat is wel een hele belangrijke voorwaarde. Nee, dat is helder. De voorwaarden aan beide zijden zijn helder. Alle punten gemaakt? Zeker. Mooi. Ik hoop dat de Nederlandse staatssecretaris die komende dagen aan het onderhandelen is voor het migratiepact, zorgt dat we voor een solidair migratiepact gaan. En dat we in ieder geval geen kinderen gaan vastzetten. Want dat is echt gênant. Helder. Dank voor dit gesprek, zeg ik tegen de Kamerleden Ruben Brekelmans van de VVD en Laurens Dassen van Volt. Dit is de dag met Thijs van den Brink. En dan, jongeren appen, scrollen en swipen wat af. Gemiddeld zitten ze maar liefst 2 uur en 41 minuten per dag op sociale media. En soms zijn ze er nog meer tijd aan kwijt. Gemiddeld per dag 4-5 uur. En dan soms heb je een uitschieter van 7, 8 uur. 5 uur en 20 minuten. Mijn schermtijd, volgens mij is het iets van 10 uur of zo. Ik weet wel mijn meeste. Dat was een keer 12 uur. Dat was echt niet goed. Hoe slecht zijn sociale media precies voor jongeren? Heel slecht, zegt Thijs Launsbach. Hij is psycholoog en schrijver van het boek Asociale Media. Hij roept op tot een sociale media verbod voor minderjarigen. Justine Pardoen van bureau Jeugd en Media is er ook. Zij deelt deze zorgen, maar gelooft meer in andere oplossingen. Goedenavond, allebei hartelijk welkom. Goedenavond. Meneer Launsbach, vandaag stond uw opiniestuk in NRC, waarin u pleit voor een kinderslot op sociale media. Waarom is dat nodig? Ja, misschien wel even goed om nog te reageren op wat er net werd gezegd. Dus die schermtijd die je hoort aan deze jongeren, dat is niet per se alleen tijd die zij besteden aan sociale media. Dat is breder dan dat, hè? Dus dat is wel even goed om te weten. Het gaat u niet per se om de mobiele telefoon, maar echt om de sociale media. Ja, en dan met name die sociale media die eigenlijk gebaseerd zijn op een platform die erop gericht is om mensen zo lang mogelijk aan het scrollen te houden en zoveel mogelijk van hun data te verkopen aan adverteerders. En dan hebben we het over TikTok. TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, the usual, Twitter. Al zitten niet zo heel veel jongeren op Twitter, heb ik het idee. Mee. En daar zijn de algoritmes ook niet zo sterk, volgens mij. Ik zou zeggen, Twitter heeft weer andere problemen. Ja, maar klopt, het is een stuk minder verslavend, denk ik, voor jongeren dan bijvoorbeeld een TikTok, wat eigenlijk een continue stroom is en alles dat lekker en leuk en gezellig en interessant is. Dus een kinderslot? Waarom precies? Ja, ik zou niet. Het woord kinderslot vind ik wat heftig. Maar waar ik voor pleit is een minimumleeftijd op een account op deze platforms. En ik denk dat dat nodig is, omdat er steeds meer aanwijzingen zijn uit onderzoek dat sociale media gebruik voornamelijk onder die jongeren die er veel gebruik van maken, samenhangt met allerlei dingen die we niet willen hebben. Eetstoornissen, depressies, angststoornissen, onzekerheid, lichaamsbeeldproblemen, eenzaamheid, concentratie. relatieproblemen. En dat zijn natuurlijk niet iedereen. Dat snap ik ook wel. Ja. En het is voornamelijk correlationeel onderzoek. Dus het is heel moeilijk om daar oorzaken te vinden. Jij keek naar TikTok en dus heb je nu eetproblemen. Ja, zo werkt het natuurlijk ook niet. Dat snap ik ook wel. Alleen er zijn zoveel aanwijzingen dat de effecten van deze platforms voor jongeren heel groot kunnen zijn. Dat ik me afvraag of het wel zo zinnig is om dat ongefilterd en ongelimiteerd toe te laten in de levens van jongeren. Ja. Welke leeftijd heeft u het over? U zegt er moet een minimumleeftijd komen. Ja, kijk, er is nu een minimumleeftijd op deze platforms. Dat is 13 ongeveer. En dat hebben de platforms zelf bedacht. Maar je zou kunnen zeggen, trek dat op naar 16 of misschien naar 18. Oh echt? Dat zou je voor zijn, ja? Ja, nou ja, ik denk dat alles boven de 13 al winst is. Ja. En ik denk dat dat ook heel erg past in het idee dat je mogelijk schadelijke invloeden in de levens van jongeren moet reguleren. Zoals we dat ook al jaren doen met drank, met softdrugs, met gokken. Drugs, sociale media. Ja, komen in hetzelfde rijtje te staan wat u betreft. We weten dat laten we zeggen, als je geen limieten zou hebben op drank, dan zou het met de meeste jongeren ook nog wel redelijk goed gaan. Maar er is gewoon een groep die dan in de problemen komt. Ja. Doordat ze te veel drinken of dat onverantwoord doen. Hetzelfde geldt voor sociale media. Okay. Ja. Mevrouw Pardoen, bent u daarmee eens? Een minimum leeftijd van 16 tot 18 jaar voor jongeren om op sociale media te zitten? Oh, waar zal ik eens beginnen? Bij het begin. Om te beginnen is het zo dat die leeftijd van 13 niet willekeurig is. Er is in Amerika een wet die het verbiedt om zaken te doen met kinderen onder de 13. Daar komt die leeftijd vandaan. En in Nederland is in navolging van hoe de AVG, de wet op de privacy in Europa geregeld is. Ja. Dus in Nederland besloten dat diezelfde leeftijd gehanteerd wordt. Namelijk dat kinderen zonder toestemming van hun ouders niet onder hun 16e een account mogen maken. Waar dan ook. En dus ook niet op sociale media. Dus die leeftijdgrenzen die zijn er al. En die 13 is, vanaf 13 mogen ze het dan dus met toestemming van hun ouders. Maar het punt is dat je kan dat soort dingen wel invoeren, regels, die zijn er al. Mm. Maar dat moet worden gehandhaafd. Ja. En daar zit hem natuurlijk de bottleneck. Maar er zit ook nog wel een verschil tussen 13 en 16 of 18, hoor, vind ik. Nou, er zit een heel groot verschil tussen. En ik denk dat juist die leeftijd van 12 tot 16 een enorme kans biedt om die kinderen te leren omgaan met deze media. Dan zou je het niet moeten verbieden, anders kan je er niet meer aan leren omgaan. Nee, je kunt het dus ook gewoon beter niet verbieden. Maar begeleid gebruiken. Hè? Dus vanaf 12 of 13 met de ouders die meekijken. En dat hoeft niet letterlijk over de schouder te zijn, maar soms wel. In ieder geval erover praten en ze zeer strak begeleiden in hoe je die middelen inzet. Ja, maar dan gaan we het even concreet maken. Want dan heb ik een dochter van 14, die gaat naar school met haar telefoon, met haar op de sociale media. Hoe ga ik die begeleiden? Ja, dat je ze duidelijk maakt dat je wat de consequenties zijn van hun gedrag. Dus er moet voortdurend gepraat worden over wat ze daar meemaken. Ik ben er niet voortdurend bij, dus dat kan niet. Nee, maar je kan er wel voortdurend over praten op het moment dat je met een kind in gesprek bent. Dus s'avonds aan tafel, s'avonds voor het slapen gaan. Wat heb je vandaag gezien op TikTok? Ja, want hoe was het vandaag op internet? Dat heb ik 20 jaar geleden al geïntroduceerd, geloof ik. En dat is nog steeds een hele relevante vraag. Wat en maak dat je helpt, mee? Zegt u? Dat helpt absoluut. En ik denk dat het nog steeds voorkomt dat ouders een smartphone geven. En met 8 jaar zie je dat tegenwoordig al. En dat ze dan denken, komt vanzelf wel goed. En zo is het niet. Je moet ze opvoeden. We gaan het niet verbieden. Helaas. Dat is nieuws voor mij. We zijn eruit, we gaan het niet verbieden. Maar we gaan wel praten met onze kinderen. We gaan ze begeleiden. Ja, natuurlijk. Ik ben ook heel erg voor mediawijze kinderen op de wereld zetten. Maar dit maak je ze niet als je ze verbiedt tot 16, 18 jaar op die sociale media te komen. Ja, er is nog iets anders. Mag even reageren nog, sorry. Ja. Ik wil ook nog even reageren op het punt dat het technisch niet mogelijk zou zijn en dat de handhaving zo moeilijk zou zijn, want volgens mij is dat gewoon niet. Nee, dat zeg ik niet. Dat heb ik niet gezegd. Okay. Het wordt alleen niet gehandhaafd. Dus onze overheid die zegt niet tegen die platforms van jongens, jullie moeten ervoor zorgen en dat gaan we controleren. Dat jullie zelf een check doen hoe oud de kinderen zijn die bij jullie een account maken. Ja, maar zou u daarvoor zijn om dat wel te doen, mevrouw Pardoen? Ja, absoluut. Ja, oké, bent u voor. Ja. Meneer Laansbach. Nou, wat je technisch volgens mij gewoon doet, is je vereist van deze platforms dat ze aan een account een identiteit linken die van een bepaalde leeftijd moet zijn. Dus je gaat natuurlijk niet over hun schouders naar meekijken, maar je linkt het aan een identiteit. Ja. Maar dus dan even het voorstel van mevrouw Pardoen. We gaan het niet verbieden tot 16, 18, maar we gaan het begeleiden. Gelooft u daarin? Ik denk, dit klinkt als een heel mooi idee. En ik denk dat het ook heel belangrijk is als ouder om te gaan praten met je kinderen over wat ze zien op sociale media. Want dat kan nogal heftig zijn. En daar zit eigenlijk ongefilterd allerlei content. En ook als dat hele schadelijke content is. Hè, dus dingen die eetstoornis gerelateerd zijn. Of geweld. Of influencers die je oproepen om al je geld in crypto te storten. Of allerlei challenges die je niet wil hebben. En ik denk dat dat heel erg verstandig is om te praten met je kinderen over wat ze daar zien. En wat ze daarbij voelen. Ik denk alleen dat wel het lastige is dat je dan ook het soort ouder moet hebben dat kan. En welk deel van de ouders kan dat, denkt u? Nou, je moet een bepaalde soort van technische kennis hebben om te snappen wat daar gebeurt. En zelfs zodanig dat ik ben nu 35, ik ben heel erg met deze materie bezig. Ik snap ook, als er een nieuwe trend ontstaat, niet meteen wat daar gebeurt. Je moet er heel erg induiken. Ja. En je kunt natuurlijk niet altijd zien wat je kind daar doet. Dus je kunt een kind wel bewuster mediaconsumptie en ook sociale mediaconsumptie laten doen. Maar je kan denk ik niet verhinderen dat er een enorme kracht is. En een soort aantrekkingskracht van deze platforms. Ja. En ook, ik denk dat we er ook wel rekening mee moeten houden dat het businessmodel van deze platforms is gewoon gemaakt op het toch een beetje het uitbuiten van de aandacht van je kind voor geldelijk gewin. Dus de vraag is of je dat wil. Dus met het plan van mevrouw Pardoen zijn we er niet, zegt u. Ik vrees van niet. Mevrouw Pardoen. Verbieden zijn we er ook niet. Nee, daar ben ik ook helemaal eens. En daarom heb ik... Weet je, er is ook nog iets anders. Er is net onderzoek verschenen van de UvA onder Nederlandse tieners, waaruit blijkt dat 50% van de kinderen die heeft helemaal geen probleem met het gebruik van de sociale media. Sterker nog, die gebruiken het om problemen op te lossen die ze hebben in hun leven. Die kunnen lotgenoten vinden online. Die kunnen met andere mensen in contact komen, hulpbronnen vinden. Omdat ze met hun ouders zelf nergens niet over kunnen praten. Mm. Als het gaat over de seksuele identiteit en de twijfels daarover. Die komen in de problemen als meneer Lansbach ze niet krijgt. Als dat niet mag, want waarom zou je, hoe kan je bij wet verbieden dat het niet op TikTok mag, maar wel op YouTube. Niet op Snapchat, maar wel op WhatsApp. Of niet op Facebook, maar wel bij de kindertelefoon. U zegt heel veel jongeren hebben de baat bij. Absoluut. Ja, meneer Lansbach, wil ik even een reactie op van meneer Lansbach? Ik denk zeker dat er ook positieve kanten zijn aan het gebruik van sociale media. Alleen de vraag is of ze opwegen tegen de negatieve effecten die het heeft. Nou, het klinkt meer alsof dat sommige jongeren er baat bij hebben en anderen er last van hebben. Ja, er is maar 25% dat zelf zegt. Dat ze voelen dat ze te veel onder druk staan en dat ze lijden onder beelden van perfectie, waardoor ze twijfelen over hun eigen... Of zelfanalyse daar nou de sterkte is. Tegen wat een aantal andere onderzoeken hierover naar voren hebben gebracht. Ja, maar die onderzoeken die zijn niet zo hard als u net zei. Er zijn correlaties inderdaad. En je ziet namelijk ook dat kinderen die depressiever zijn en moeilijker, slechter in hun vel zitten, dat die sneller op internet gaan om te kijken of ze daar hun problemen kunnen oplossen. En dan wil dus niet zeggen dat ze door die sociale media die problemen hebben gekregen. Nee, okay. Dus dat is nogal lastig om op basis van die onderzoeken zo'n verregaande ingreep te doen. Dan gaan we dat nu dan tieners. Ook niet doen. Meneer Lansbach, ik heb het idee dat het debat hierover best wel lang gaande is. Ik heb het idee dat er wel wat verschuift, maar ook weer niet zoveel. In de Tweede Kamer wordt dan nu voortdurend gesproken, moeten we die telefoons in de klas verbieden. Mm-hmm. Ik heb het idee dat het maar met hele kleine stapjes gaat. Klopt die indruk? Ik heb dat idee ook. Ja, en is dat de reden waarom u zegt, dan moeten we maar iets verdergaands doen? Ja, en het is natuurlijk niet de enige stap die ik voorstel. Ik denk dat er ook een hele hoop andere stappen nog zijn die meer gaat over mediawijsheid, zoals we hebben besproken. En meer aandacht voor vroegsignalering wanneer het misgaat, uiteraard. Maar ik denk wel dat inmiddels het besef is geland dat dit niet de vrolijke plekken zijn die ze misschien 15 jaar geleden waren. En dat de consequenties ook echt heftig kunnen zijn van het gebruik van deze middelen, van deze platforms, op het ontwikkelende brein. En dat je daarom daar heel voorzichtig mee moet zijn. Ja, en dus toch een verbod tot 18. Ik denk dat we er in ieder geval een zinnig gesprek moeten hebben over wat vinden we nou normaal in de leefwereld van jongeren en in hoeverre moet technologie daar een rol bij spelen en wat vinden we daar eigenlijk zelf van? Ja. Nou ja, dat onderschrijf ik volledig. En als je met het roepen over een verbod aandacht krijgt voor deze problematiek, dan bent u geslaagd. Gefeliciteerd, want ik vind dat ook heel belangrijk. Ik zie een brede glimlach op het gezicht van meneer Lansbach. Nou, ik ben heel blij dat we dit gesprek getuind? Voeren. Zijn nee, we ja, nee, nee. Ik vind dat we dit gesprek moeten voeren. Ja, en dat vaker doen we. En veel meer. Ja. Nee, dat doen wij al jaren. Maar is dat genoeg? Ja, maar de vraag is of het genoeg is. Want ik heb het idee dat we het gesprek al jaren voeren en nog steeds zit u hier weer. Ja. Nou ja, ik denk niet per se dat het genoeg is. Ook omdat die platforms ook steeds slimmer worden in hoe ze je aandacht uitbuiten. En ook de effecten daarvan volgens mij groter worden. En er komt natuurlijk nog een hele generatie van platforms aan die nog eens door AI gestuurd zijn. Nog een, op een veel grotere mate. Dus ik denk dat het dat we veel te lang het op zijn beloop hebben gelaten. En veel te veel hebben gehamerd op het is eigen verantwoordelijkheid van deze jongeren. En ik denk dat we daar niet mee redden, vrees ik. Mevrouw, nee, dus ik ben mag ook, nog 10 seconden. Ja, ik ben ook heel blij dat er in de Tweede Kamer over is gepraat. Ik vind dat kennis van Tweede Kamerleden nog zeer beperkt is. Dus die mogen ook het boek van meneer Launsbach lezen. Oké, okay, nou dan eindigen we met die aanbeveling. Het zal ook niet leiden tot een verbod van mobieltjes in de klas. Maar wel tot een verplichting voor het maken van beleid. En in die zin ben ik het helemaal met meneer Launsbach. De tijd is op. Justine Pardoen van Bureau Media en Recht. En psycholoog en auteur Media, jeugd en media. Jeugd en media, ook goed. Dit is de dag, zometeen kunststof. Regisseur Jessica Gorter te gast bij presentator Elisabeth van Nimwegen. Langs Lijn en Omstreken vanavond Bastiaan Ragas met zijn voorstelling In Gods Naam. Fijne avond. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.